Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Υπάρχω. Μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Υπάρχω. Υπαρξιακά. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που αναρωτιέται, αφού μας καλημέρισε πρώτα, αν υπάρχει, και έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία και φαγούρα, αν υπάρχει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τώρα βεβαίως που το καλοσκεφτόμαστε, μας έχουν λείψει όλοι αυτοί. Ο Λοβέρδος, οι υπόλοιποι υπουργοί της κυβέρνησης, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, έχουμε χάσει το Σαμαρά. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον τόπο. Η βούλτεψη, έχει δει κανείς τη βούλτεψη? Εμείς στη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή βγάλαμε ένα silver, silver είναι αυτό, ναι. Ένα silver alert, μπας και την εντοπίσουμε. Καλό είναι, μας έχουν λείψει, είχαν προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Βεβαίως έχουμε πολύ καλούς τωρινούς παράγοντες της άτυρας, της κωμωδίας, του τόπου, της Ευρώπης, της αριστεράς. Όντως είναι κάτι νέο, αλλά σαν τους προηγούμενους δεν είναι, πρέπει να το πούμε. Βεβαίως οι προηγούμενοι είχαν κλείσει κάτι 20 ετίες εμπειρίας, οπότε δεν συγκρίνεται ο μήνας ο τωρινός με την πολύχρονη, πολύμηνη εμπειρία των προηγούμενων. Ας έρθουμε όμως στους σημερινούς που τόσο πολύ τους έχουμε αγαπήσει και δεν τους έχουμε βαρεθεί, είναι η αλήθεια. Γιάννης Βαρουφάκης, πάλι χθεσινή συνέντευξη, πολύ ωραία, είπε και τι δεν είπε. Βεβαίως τα περισσότερα δεν τα είπε. Ήταν μια συνέντευξη που είναι κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή, να μιλάει ώρες, να τον παρακολουθείς με πολύ ενδιαφέρον, να θες να ακούσεις πράγματα, να το πηγαίνει περίπου στην πηγή, αλλά να φεύγει μετά και να μην λέει απολύτως τίποτα. Σε μερικά όμως ήταν πολύ σαφής. Δεν αυτό θέλουμε που θα υπογράψουμε τον Ιούνιο δεν θα είναι μνημόνιο. Όχι, τι θα είναι. Θα συνοδεύεται από δάνειο. Κοίταξε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω. Βγαίνουμε από το ευρώ, κλείνουν τα ATM, έρχεται λοιμός και καταποντισμός. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Βγαίνουμε από το ευρώ, κλείνουν τα ATM, έρχεται λοιμός και καταποντισμός. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τον περιμένουμε 5 χρόνια και το λοιμό και τον καταποντισμό και δεν έρχεται ποτέ. Και όλο δίνουμε παρατάσεις. Ας έρθει να τον δούμε, να τον ζήσουμε για να μπορούμε μετά να μηδενίσουμε το κοντέρ και να πάμε στα υπόλοιπα. Για δε το μνημόνιο που θα το υπογράψουμε τον Ιούνιο, είπε θα το συζητήσουμε. Έχουμε καιρό ακόμη. Προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Δεν καταλάβαμε και το αφήσαμε. Αποκτούμε μια σχέση με τον Βαρουφάκη όπως η σχέση ανθρώπου και τέχνης. Ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν πολύ ζαλίζουμε το δημιουργό και ό,τι βγει από εκεί και πέρα. Τι θα γίνει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό υποτίθεται και γι' αυτό βγάλαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μαζί με πολύ μεγάλη χαρά. Το πρόγραμμα λοιπόν, όπως είπε ο Βαρουφάκης, θα υλοποιηθεί με τη διαπραγμάτευση. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί? Δεν θα είναι μεγαλύτερες πιθανότητες να υλοποιηθεί μέσα από μια, αν θέλεις, λελογισμένη διαπραγμάτευση η οποία θα οδηγήσει τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο σε μια συμφωνία που θα μας οδηγήσει στην ανάκαμψη? Νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε. Δεν θα είναι μεγαλύτερες πιθανότητες να υλοποιηθεί μέσα από μια, αν θέλεις, λελογισμένη διαπραγμάτευση. Σέβομαι το φετιχισμό των λέξεων. Η λέξη κούρεμα σε κάποιους είχε πάρα πολύ άσχημα. El general nos decía, Belén con mucho valor. Les vamos a dar parcela cuando haya repartición. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί? Με τηλελογισμένη διαπραγμάτευση. Το είπε. Μπήκε εκεί η Θεσσαλονίκη στη τηλελογισμένη, όχι σε όποια να είναι, σε μια τυχαία διαπραγμάτευση. Στη τηλελογισμένη διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά μπαίνουν στη μηχανή του κοιμά, γιατί όταν ακούτε διαπραγμάτευση, είναι μια μηχανή του κοιμά που ξέρετε τι μπαίνει και ξέρετε κυρίως πώς βγαίνει αυτό που έχει μπει λίγο πριν. Τι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα, για το ότι δεν μπορεί να αναπτύξει την πολιτική για την οποία έχει εκλεγεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το λέει πολύ καθαρά ο Γιάννης Βαρουφάκης. Την περίοδο της Θεσσαλονίκης, θέλω να σου θυμίσω κάτι. Δεν διέβλεπε κανείς, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός, ότι θα είχαμε μια κυβέρνηση η οποία στην πορεία για τις εκλογές θα επένδυε στην αστάθεια, λέγοντας στον ελληνικό λαό τι. Ότι αν εκλεγούμε εμείς, και ήταν ξεκάθαρο θα εκλεγούμε εμείς από τις δημοσκοπήσεις, τα ATM ήταν κλειστά την επόμενη μέρα. Καμένη γη. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Και την επόμενη που εκλεγήκαμε, είχαμε την προσπάθεια ασφυξίας της κυβέρνησής μας. Πάντως σας θυμίζω. Μέσα και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αγαπητέ μου Υπουργέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Θυμίζω, Υπουργέ μου, και τη δήλωσή σου περί αίματος και δακρύων. Νομίζω ότι ήταν σχετικά καλή εκείνη η δήλωσή μου. Εγώ σας υπόσχομαι αίμα, δάκρυα και υδρότα. Δεν ήταν ο Βαρουφάκης αυτός στο τέλος, ήταν ο Παπακοσταντίνου που έχει υποσχεθεί αίμα, δάκρυα και υδρότα. Και ο ένας και ο άλλος το έχουν υποσχεθεί. Ας μην μιλήσουμε για το παρόν του ενός. Το ξέρουμε όλοι. Φταίει ο Σαμαράς, φταίει το ότι από τότε μέχρι τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε αστάθεια. Όλα αυτά το Σαμαράς, η συμπεριφορά του Σαμαρά, η συμπεριφορά των εταίρων απέναντι στη νέα κυβέρνηση και το τρίμηνο τετράμηνο που έχει περάσει ήταν απρόβλεπτοι παράγοντες. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί όταν εξαγγέλαν τη Θεσσαλονίκη ότι θα στρώναν το δρόμο, κυρίως ο Σαμαράς, για να φτάσουμε στον Ιανουάριο και στο Φεβρουάριο. Όπως θα δούμε. Γιατί βλέπω ήδη σε διάφορες από τις προεκλογικές εξαγγελίες ότι μετατίθενται στο χρόνο τώρα. Ο κατώτατος μισθός πάει πίσω. Δεν είναι κακό αυτό, ξέρεις. Όταν έχουμε νέα δεδομένα. Των 12.000 ευρώ πάει πίσω. Όταν έχουμε νέα δεδομένα. Γιατί μην ξεχνάς ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως διαφορετική κατάσταση σήμερα από το Σεπτέμβριο. Γιατί μην ξεχνάς ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως διαφορετική κατάσταση σήμερα από το Σεπτέμβριο. Είναι διαφορετικά. Τα πράγματα όντως κανείς δεν το περίμενε. Αλλάζουν. Καταρχήν έχει και πιο κρύο. Κάνει τώρα. Αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, γιατί είναι Φλεβάρης βέβαια. Μάρτης έχει έρθει. Έχει κάτι ψύχρες και έρχονται και κάτι ψύχρες. Ενώ το Σεπτέμβριο φορούσαμε όλοι κοντομάνικα. Αυτά βλέπει. Αυτές τις ωραίες προσπάθειες που γίνονται. Ο Άνθιμος, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Σαμαρά πριν τις εκλογές και λέγαμε όλοι χαζοί, ανόητοι, ότι ο Άνθιμος στηρίζει Σαμαρά. Όχι βέβαια, ο Άνθιμος στηρίζει και Τσίπρα και Βαρουφάκη και είχε καλά λόγια να πει για αυτούς. Πρώτον, είναι ξεχωριστός ο ένας από τον άλλον, αλλά τα κοινά χαρακτηριστικά ότι είναι και οι δύο υψηλής διανοητικής ικανότητος, πρώτον. Δεύτερον, ότι πιστεύουν σε αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν. Και τρίτον, έχουν την επιμονή και την διάβγεια να ανανεώνουν συνεχώς αυτό που ζητούν μέχρι που να φτάσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Επομένως, κάνουν το χρέος τους και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Γκριτό Εμιλιανό Ζαπάτα, καιρό και τα λιβερτά, και el gobierno se reía, cuando lo iban a enterrar. Δεν αυτό θέλουμε που θα υπογράψουμε τον Ιούνιο δεν θα είναι μνημόνιο. Όχι, τι θα είναι. Θα συνοδεύεται από δάνειο. Κοίταξε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω. Περιμένουμε. Έχουμε υπομονή. Αν κάτι έχουμε σε αυτόν τον τόπο, είναι υπομονή. Άλλωστε είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Όχι εμείς, αλίμονο. Αλλά είναι ο Ψαριανός και νομίζω αυτό είναι πολύ αρκετό. Για μένα είναι το ασφαλέστερο πολιτικό περιβάλλον παγκοσμίως. Αν κάποιος έχει να μου προτείνει την Ασιατική, την Αφρικανική Ένωση ή την Ένωση των Μπολιβαριστών της Λατινικής Αμερικής ή τις Λαϊκές Δημοκρατίες, δεν ξέρω ποιον άλλον οργανισμό έχει να μου προτείνει, εμένα το ασφαλέστερο παγκοσμίως πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Εμένα το ασφαλέστερο παγκοσμίως πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Αυτό είναι. Νιώθει κάποιος ασφαλής μέσα σε αυτήν την Ευρώπη, αυτή τη συγκεκριμένη που ξέρουμε όλοι, με το Σόιμπλε, με τους Γερμανούς, με τους φίλους μας τους Ισπανούς, με τους φίλους μας τους Πορτογάλους, μόνο πόλεμο δεν έχουμε κάνει με αυτούς, με τους φίλους μας τους Τούρκους, έτσι κι αλλιώς. Αυτή η Ευρώπη είναι η αγαπημένη του Γρηγόρη Ψαριανού. Και επειδή όταν το είπε στο χθεσινό βραδινό πάνελ, δημιουργήθηκαν διάφορες απορίες, έσπευσε να δώσει διευκρινήσεις. Της Ευρώπης του διαφωτισμού, της αναγέννησης. Αυτή που ξέρουμε όλοι και παραγνωρίζουμε. Των ανοιχτών, ιδεών, που μπορεί να μην είναι. Εγώ δεν σύμφωνο με τη Μέρκελ, έτσι, η οποία είναι μια πρώην Ανατολικογερμανίδα. Προέρχεται από τη Στάζη και από την Εκκλησία της Ανατολικής Γερμανίας. Ο κύριος Μέρκος όμως δεν έχει. Βουέλα, παλωμίδα, που στα τένα και για γέρα, κι ακίσια καβαλκορίο. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αυτό νομίζω το πιστεύουμε και το συνυπογράφουμε όλοι. Η ώρα είναι 1:20, η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 3 και να πληροφορηθούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή το φάντασμα της κρεοκοπίας, της τάσης πληρωμών, του πιστωτικού γεγονότος, όπως θέλετε πέστε το, πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε και ένα φάντασμα από πάνω. Βέβαια, σύμφωνα με τα λεχθέντα του Γιάννη Πρετεντέρη, έχουμε ξαναπτωχεύσει, τουλάχιστον τον θυμόμαστε να λέει σε παράθυρα, το συγκεκριμένο παράθυρο ή τη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι έχουμε πτωχεύσει πάνω από 10-15 φορές τα τελευταία 5-6 χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με δημιουργικές ασάφειες όπως κάθε μέρα. 211-200-8200. Όποιος θέλει το τηλέφωνο και απαντάει ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφεί Real και NOM. Το μήνυμά του και Αποστόλη στο 54-100. Όποιος θέλει να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και πολλοί κατηγορούν τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι πηγαίνει σε εκπομπές, δεν κάθεται στο Υπουργείο του να σχεδιάσει την πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ χρήσιμη η επίσκεψη ή η συμμετοχή σε εκπομπές, όπως θα καταλάβετε. Μαθαίνει και ο ίδιος τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι υπουργοί. Γιατί πρέπει να αυξηθούν οι ήδη μεγάλοι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΗ? Είναι θέμα της σημερινής επικαιρότητας αυτό. Αυξήθηκαν οι μισθοί, οι μεγάλοι. Έχουμε αυξήσεις των ήδη μεγάλων μισθών στη ΔΕΗ. Αυτό μου φαίνεται, είναι αυτό πρώτη φορά το ακούω. Σήμερα έγινε. Αυξήθηκαν οι ναι, μισθοί. Ναι, το είχαν τα δελτία ειδήσεων αυτό. Δεν το σήμερα. Ακούσει. Δεν μπορώ να σχολιάσω, Νίκο, για κάτι που δεν έχω ακούσει. Αν έχει συμβεί αυτό, έχω πρόβλημα. Αν έχει συμβεί αυτό, έχω πρόβλημα. Σέβομαι το φετιχισμό των λέξεων. Η λέξη κούρεμα σε κάποιους ηχεί πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Δεν αυτό θέλουμε που θα υπογράψουμε τον Ιούνιο δεν θα είναι μνημόνιο. Όχι, τι βέβαια. Θα είναι. Θα συνοδεύεται από δάνειο. Κοίταξε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Βγαίνουμε από το ευρώ, κλείνουν τα ATM, έρχεται λοιμός και καταποντισμός. Γιατί πρέπει να αυξηθούν οι ήδη μεγάλοι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΗ? Αυξήθηκαν οι μισθοί, οι έχουμε μεγάλοι. Έχουμε αυξήσεις των ήδη μεγάλων μισθών στη ΔΕΗ. Αυτό μου φαίνεται, είναι αυτό πρώτη φορά το ακούω. Σήμερα έγινε. Αυξήθηκαν οι ναι, μισθοί. Ναι, το είχαν τα δελτία ειδήσεων αυτό. Δεν το σήμερα. Ακούσει. Δεν μπορώ να σχολιάσω, Νίκο, για κάτι που δεν έχω ακούσει. Αν έχει συμβεί αυτό, έχω πρόβλημα. Νομίζω αυτή ήταν και η κορυφαία στιγμή της χθεσινής εκπομπής, ότι μαθαίνει ο Υπουργός, ο αρμόδιος για την τήρηση των δημοσιονομικών, οικονομικών, κουμπαράδων του κράτους, ταμείων, ότι κάποιοι στη ΔΕΗ, και είναι πάρα πολλοί, έχουν πάρει κάτι αυξήσεις. Είναι η πρώτη αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα και δημιουργούνται διάφοροι συνειρμοί. Είναι ωραίο αυτό και δηλώνει βεβαίως ο άνθρωπος ότι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Φανταζόμαστε το πρόβλημα, ισχύει ακόμη και σήμερα. Είναι με όλο αυτό το σκηνικό αποκαλυπτικό και για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση, τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, το γενικότερα και το πώς η οικονομία θα μπει στην τάξη που πρέπει να μπει, σύμφωνα πάντα με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που το σπίτι μας η Ευρώπη επιβάλλει και την αγαπούμε τόσο πολύ, την Ευρώπη. Αλλά από ό,τι φαίνεται και τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Βγαίνει ο Κουρουμπλής το πρωί, υπουργός Υγείας, στο τηλέφωνο, στην εκπομπή Οικονομέα Καμπουράκη. Μου λένε, με ενημερώνουν ότι στον Αντένα πριν από λίγο είπατε ότι η συμμετοχή στα φάρμακα των ασφαλισμένων θα είναι ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, ο στόχος μας αυτός είναι. Δηλαδή. Κύριε Οικονομέα, εσείς και εγώ πληρώνουμε σήμερα 25% το ίδιο και πληρώνει και ένας άνεργος. Δεν θα είναι έτσι. Και πόσο θα πληρώνετε εσείς και εγώ? Θα διαβαθμιστεί. Εσείς και εγώ θα πληρώνουμε όσο πρέπει να πληρώσουμε. Δηλαδή πόσο? Θα διαβαθμίσουμε την συμμετοχή με βάση τις οικονομικές δυνατότητες. Αυτό σημαίνει δίκαιο. Λεφτά, η συμμετοχή μου, εμένα, Παναγιώτη μου, στα σφάρμακά μου δεν προκύπτει από το γεγονός ότι έχω πληρώσει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές φορές. Γιατί να με βάλεις σε εισοδηματικό κριτήριο τώρα? Θα βάλουμε εισοδηματικό κριτήριο για να προστατεύσουμε τους αδυνάτους. Είναι ένα λάφκα λοιπόν, ένα είδος λάφκα. Πληρώνω εγώ συμμετοχή περισσότερη παρά το ότι έχω δώσει συμμετοχή, παρά το ότι έχω δώσει στις φορές μου και είμαι καλυμμένος και θα, με τα δικά μου τα λεφτά θα βοηθάω τον αμανατήρι που είναι άνεργος. Να το δεχτώ. Να το δεχτώ, αλλά το πεις ότι είναι έτσι. Αυτό, Παναγιώτη μου, όμως ουδέποτε το είχα ξανακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί δεν το έχει ακούσει ποτέ ο Καμπουράκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανησυχεί, όπως και ο οικονομέας, για το τι θα πληρώνουν αυτοί που έχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιο εισόδημα σε σχέση με τη συμμετοχή στα φάρμακα. Δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα, ούτε ο Καμπουράκης, ούτε ο οικονομέας και κανείς από όλους εμάς που έχουμε ένα εισόδημα λόγω εργασίας, διότι αυτοί που θα πληρώσουν και αυτήν την αναπροσαρμογή είναι οι κακόμοιρες και έρμες πολυεθνικές. Αυτό το 25% που πληρώνετε εσείς και εγώ, που αναφέρατε το παράδειγμα, μέχρι πού θα φτάσει, ποιο νούμερο? Πού θα φτάσει ποιο, το πάνω ή το κάτω? Το 25% το πάνω. Δεν αυξάνουμε τη συμμετοχή. Μα τώρα δεν το είπατε. Δεν θα υπάρξει αύξηση. Μα τώρα δεν το είπατε. Θα υπάρξει δικαιότερη κατανομή. Δηλαδή, τα λεφτά που λείπουν, πού θα τα βρείτε τότε, σας ρωτάει. Κάλεσα τις πολυεθνικές του φαρμάκου όταν έτρεπαν να μιλήσουν οι κύριοι αυτοί μαζί τους. Και τους είπα ότι 10 χρόνια δεν έχετε πληρώσει ένα ευρώ. Εκεί θα τα βρούμε, κύριε, στους ισολογισμούς σας. Τους είπα, δεν φαίνεται ότι έχετε κερδίσει ένα ευρώ. Κύριε Γεωργιάδη, εκεί θα τα βρούμε. Μπράβο! Άσχημες μέρες για τις πολυεθνικές έρχονται, γι' αυτό το ακούσαμε όλο αυτό. Ότι θέλουν να κάνουν μια αναπροσαρμογή, σωστή ακούγεται όλο αυτό που λέγεται το 25%. Και βεβαίως θα τα βρουν από τις πολυεθνικές. Έχει αρχίσει η επανάσταση αθόρυβα και εξελίσσεται αυτό που ακούτε γύρω-τριγύρω. Είναι μια επανάσταση με πρώτο στόχο τις πολυεθνικές. Όπως συμβαίνει δηλαδή πάντα στις γνήσιες επαναστάσεις. Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά. Να κάνω μια πρόταση θέλω, που δεν έχει ακουστεί ούτε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ούτε πουθενά. Ακόμα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το λέμε. Γιατί δεν το λέμε Ζάπιο να συνεννοιόμαστε καλύτερα? Πώς θες, πες το, αγόρι μου, δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Εγώ μια φορά ψήφισα Γλέζο και Κούνεβα, δεν έχω ξαναψηφίσει, ας πούμε, σε ευρωεκλογές. Να τραβήξουμε από ποινικοποίηση της Φούντας. Πάλι καλά, εγώ νόμιζα να τραβάμε τις κοτσίδες μας, τα βυζιά μας, κάτι. Ναι, θα τραβάμε ό,τι θέλουμε. Τι από ποινικοποίηση, παιδί μου, ποιος θα το κάνει, ο Λέξης? Να το κάνει μετά τον διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Γιατί αυτοί με τα καντήλια μέσα και μετά. Αυτοί την ακούνε έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτοί. Εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα, ας πούμε, για τους υπόλοιπους λέμε που έχουμε φρικάρει, ας πούμε. Τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση? Αν αποποινικοποιήσει τη Φούντα, ναι, την επόμενη εβδομάδα η λογική λέει, ναι, να ξεχρεώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους. Ναι, εννοείται. Θα στέλνουμε στις βόρειες χώρες ό,τι θέλουν. Σύμφωνο. Γιατί έχουμε και το έφορο έδαφος κτλ. Αν απ' την άλλη όμως φορολογήσει την περιουσία της Εκκλησίας, όχι το χρέος θα ξεχρεώσουμε. Μην αγοράσουμε και την Γερμανία ολόκληρη. Βρεχέστηκα για την Εκκλησία. Κάνα τσιγάρο να πίνουμε, να μας κυνηγάνε, λες και είμαστε καταζητούμενοι, ας πούμε, αυτά που γίνονται, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Έλα ρε Απόστολε, έλα ρε, μια ώρα περίμενα. Έλα Μπάρμπα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τη δημιουργία σάφια, φίλε. Δημιουργία σάφια, τι ωραία η ώρα, ρε παιδί μου, αυτή η νέα. Ναι, τα έχουν αυτή η νέα τάξη πραγμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουν. Το παλεύανε χρόνια να βρουν την παπαρολογία με την οποία έκανε καριέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κάτι βρήκαν, είναι σε καλό δρόμο. Και το η ελπίδα έρχεται επίσης του Σιμίτη, δεν τα θυμάστε την αφίσα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα εκπαντίζουμε. Τέλος πάντων, για τη δημιουργία σάφια να σου πω. Δημιουργική ασάφεια όμως δεν βλέπει καθόλου, φίλε μου, σέβο όταν στηρίζει την κυβέρνηση. Ξέρει πολύ καλά τι μέτρα πήραν με αυτή τη συμφωνία και ποιανού τα συμφέροντα θα υπηρετήσει. Η δημιουργική ασάφεια είναι για το πόπολο. Και ένα τελευταίο γιατί είναι σχόλιο τη προηγούμενη εβδομάδα. Για όλου τύπου Γλέζου που τον σέβομαι, την ιστορία του δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά τα σερνά την ούτα πρώτα. Να πούμε ότι στην εποχή του Πασόκ υπήρχε ο γνωστό όρο αριστερό ψάλτη για εκείνου οι οποίοι λέγανε τα για την κυβέρνηση, αλλά ψηφίζανε τα πάντα που έφερνε ο Ανδρέα στην κυβέρνηση. Αυτοί λοιπόν είναι και οι γνωστοί τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ αριστεροί ψάλτε. Μπορεί να διαφωνούν, αλλά θα ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν στη Βουλή κτλ. Κτλ. Λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά, και το ΚΚΕ δεν είναι καθόλου δημιουργικό ασαφές. Είναι αγωνιστικά σαφές και το έδειξε την Παρασκευή με τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Από και πέρα ο κόσμος να ανοίξει λίγο τα μάτια του. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, για χαρά. Να σου πω, τον είδες το βαστάζο του Κουτσούμπα, ε? Τι ήθελες και μου το πες αυτό τώρα? Τον είδες το βαστάζο με την ομπρέλα. Okay. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, αλλά είναι και σαν εικόνα προκλητικό. Ας έβαζε αυτά που φοράνε οι μαύροι στα κεφάλια με το ομπρελάκι. Να έχει ο καθένας ένα τέτοιο που είναι πιο ωραίο. Ατομικό ομπρελάκι λέει για το, άμα δεν θέλει να κρατάει το χέρι έτσι. Μα πρέπει να διαβάσει μια ομιλία, ρε φίλε. Τι να το κάνει εκείνη το θέμα τώρα, το ότι θα έχει ένα. Να τη διαβάσει, δεν λέω να φοράει για αυτό που είναι hands free. Ομπρέλα hands free. Η Αλέκα που πήγε με την Ιτσεράδα. Είδαν αυτό θέαμα. Έλεος, ένα fashion design δεν μπορούν να έχουν εκεί πέρα έναν άνθρωπο να του συμβολεύει. Ήταν η άλλη με την Ιτσεράδα, του θυμάμαι τι έκανε πέρσι το καλοκαίρι. Και οι άλλοι δύο από δίπλα, οι πορτοκαλί, ο Παφίλη με τον Μετρέκα. Δηλαδή α πάρουν κάτι μοντέρνο. Πάρε μια Ιτσεράδα με Μπέρμπερι, κάτι. Σε αυτά πάσουμε, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πάσουμε σε αυτά, θέλουμε συμβουλέ. Πάσχεται. Ναι. Έλα, ρε τρελό αγόρι. Έλα, φίλο. Ναι. Έλα, σου πω, ρε φίλε, γιατί ξέρω ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος. Είμαι πνευματικός άνθρωπος. Τα βραδάκια γίνομαι και είναι ο πνευματικός, που είναι πιο ενδιαφέρον, για πες. Αν πάω σε ένα εστιατόριο και πάρω ένα αξιοπρεπές ταψί γεμιστά, επειδή είναι αξιοπρεπές, το παίρνω και φεύγω, ή πρέπει να δώσω και λεφτά? Άμα είναι αξιοπρεπές, σου γεμίζει το μάτι και λες, άρε, λεβέντι γεμιστό. Μπορείς να το πάρεις έτσι. Να είναι αντικειμενικά αξιοπρεπές, όχι να νομίζεις εσύ ότι είναι αξιοπρεπές. Μην είναι ένα τσουρούτικο και εσύ το λες, κοίτα αξιοπρέπεια το γεμιστό. Η μπάμια, ας πούμε, δεν μπορεί ποτέ να είναι αξιοπρεπές φαγητό. Και μόνο τη γλίτσα που έχει θα μπορούσε να πει, θα μπορούσε να είναι πολύ καλό δημοσιογράφο ή ένα κανάλι. Οι μπάμιε με το ταψί όλο, βλέπει το ταψί τη μπάμιε ή την κατσαρόλα και λε να, ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Ταιριάζει. Αξιοπρέπεια εκεί μέσα δεν βρίσκει. Κομμάτι, γιατί πρέπει να αυξηθούν οι ήδη μεγάλοι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΗ? Αυξήθηκαν οι μισθοί, οι μεγάλοι. Έχουμε αυξήσεις των ήδη μεγάλων μισθών στη ΔΕΗ. Αυτό μου φαίνεται. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Σήμερα έγινε. Αυξήθηκαν οι μισθοί. Ναι, το είχαν τα δελτία ειδήσεων. Δεν το έχω ακούσει. Δεν μπορώ να σχολιάσω, Νίκο μου, για κάτι που δεν έχω ακούσει. Αν έχει συμβεί αυτό, έχω πρόβλημα. Και το σχολιάσαμε νωρίτερα και βλέπω εδώ πολύ φανατικούς ακροατές της εκπομπής, πραγματικά, του Twitter βέβαια. Όσοι είναι στο Twitter έχουν, όλοι μας όσοι είμαστε στο Twitter έχουμε πολλά θέματα, είναι γνωστό αυτό, μια έτσι απλή ανάγνωση να κάνει κανείς κάνα μισάωρο, το καταλαβαίνει. Εν πάση περιπτώσει βλέπω εδώ διάφορα σχόλια και γράφει ένας φανατικός ακροατής μας που μας βελτιώνει με τις παρατηρήσεις του, ο μάλλον ακίνδυνος, λέει: «Η αμήχανη στιγμή που η Ελληνοφρένεια σαρκάζει αυξήσεις μισθών». Αν καταλάβαμε αυτό, δεν θέλαμε να πούμε αυτό, αλλά αν έγινε αυτό αντιληπτό, καλώς. Ωραία είναι αυτά, ο καθένας καταλαβαίνει ότι ακριβώς θέλει. Δεν είπαμε όμως αυτό, είπαμε άλλο πράγμα, ότι όλο αυτό που έγινε με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ δεν το ήξερε ο αρμόδιος υπουργός, ο οικονομικών. Οφείλει να το γνωρίζει. Δεν μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο και να μην το ξέρει. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα για το εσωτερικό της κυβέρνησης. Και επειδή ξέρουμε ότι στη ΔΕΗ προϊστάμενος είναι ο Λαφαζάνης, ξέρουμε τι παίχθηκε, καταλαβαίνουμε τι παίχθηκε σχετικά με, με την σοκοματική αντιπολίτευση και με την Κεντρική Επιτροπή που είχαν το Σαββατοκύριακο και με όλα τα υπόλοιπα. Είναι τόσο κραυγαλαίο. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερος, είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή και πρέπει να σχολιάζεται από τον καθένα. Τώρα, σε σχέση με τις αυξήσεις στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, μια αριστερή κυβέρνηση καλά κάνει, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, και δίνει αυξήσεις. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο χαμηλή η μισθή, ακόμη και στη ΔΕΗ, που δεν μπορεί να καλύψουν βασικές ανάγκες. Όμως ξεκινάς από τη ΔΕΗ. Δηλαδή, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν αυξήσεις, γιατί στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μακάρι, και είναι τόσο χαμηλά τα ποσά που ο καθένας θα ήθελε να δοθούν παραπάνω ώστε να κινηθεί η αγορά και τα υπόλοιπα. Αλλά ξεκινάει με τη ΔΕΗ. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων, τα επιδόματα ανεργίας, όλα αυτά θα αυξηθούν? Γιατί ακόμη και το ότι ξεκινάει από τη ΔΕΗ, με δεδομένο ότι θα συνεχίσει και στους υπόλοιπους, δεν το βλέπω, αλλά λέμε ότι θα συνεχίσει και στους υπόλοιπους, δείχνει και σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα για μια αριστερή κυβέρνηση και πώς εννοεί τους εργαζόμενους και ποιους εννοεί σκληρά αμοιβόμενους εργαζόμενους και ποιους θεωρεί εργαζόμενους που έχουν ανάγκη πραγματικά τώρα να πάρουν έστω και 6 ευρώ την ημέρα με την μορφή κουπονιού ή δεν ξέρω εγώ με ποια άλλη μορφή. Ωραίες πάντως είναι οι παρατηρήσεις, πραγματικά μας αρέσουν και κυρίως χαιρόμαστε που είστε πολύ φανατικοί ακροατές και δεν αφήνετε ούτε δίφραγκο να πέσει κάτω κάθε μέρα, μία ώρα επί 5 μέρες την εβδομάδα. Μας τιμά η ακρόασή σας και οι παρατηρήσεις σας. Είμαστε υπερήφανοι, όπως είναι ο Γιακουμάτος υπερήφανος. Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Ανήκω στην κατηγορία εκείνων που είμαι περήφανος για τα 2,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι περήφανος. Από εκεί και πέρα, ναι, να ξέρετε ένα πράγμα. Σύντομα, πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύετε, θα έρθει η ώρα της δικαίωσης και η ώρα της αλήθειας. Και η ώρα της αλήθειας θα είναι σκληρή. Για αυτούς οι οποίοι κάνουν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας σπέκουλα. Σας λέω, καταφέραμε αυτό που είναι ακατόρθωτο. Δεν μπορεί να βρει 7 δισεκατομμύρια ο κ. Βαρφάκης, όταν εμείς 25 δισεκατομμύρια που δανειζόμαστε δεν τα δανειστήκαμε. Σας κελίσαμε. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να τελειώσω κάτι. Αυτό είναι μια εκπομπή. Να συζητήσουμε λιγάκι, να δούμε και τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και είναι μια παράταξη ιστορικά και δικαίωση στη χώρα. Το δικαιούται να πει το έργο της. Να πει και αυτή το έργο της. Και όλα αυτά γίνονται επειδή οι βουλευτές ασχολούνται για το προσωπικό τους όφελο, χωρίς σίγμα. Το λάθος ποιο είναι? Η επικοινωνιακή της πολιτική και οι βουλευτές που βγαίναν και κάναν προεκλογικά προσωπική στρατηγική και δεν κάναν τα προσωπική ομάδα αυτά και δεν κάναν το έργο του κόμματος. Πες ποιον έχετε ακούσει υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που να λέει ότι ήταν υπερήφανος για τα 2,5 χρόνια. Πείτε μου έναν. Αυτό μας έφαγε. Αυτοί γιατί κοιτάγανε μόνο το προσωπικό τους όφελο. Να μπει και ένα σίγμα γιατί έχει ξεχαστεί. Και έχω και ένα Σιριζέο εδώ σήμερα, Νίκος Κουλούσιος λέγεται, ο οποίος στέλνει διάφορα μηνύματα ανεκδίκητα. Θα σας διαβάσω το τελευταίο. Σχετικά με το Βαρουφάκι που δεν ήξερε ότι δόθηκαν αυξήσεις στη ΔΕΗ και το μάθα από το κανάλι και όλα τα υπόλοιπα. Αφού δεν ξέρετε γιατί κατακρίνετε, ο Λαφαζάνης είναι υπεύθυνος για τους μισθούς της ΔΕΗ. Όχι ο Βαρουφάκης. Αμάν πια, μόνο να γαυγίζετε, ξέρετε, έχετε λυσάξει. Κάντε καμιά επαλήθευση σε αυτά που ισχυρίζεστε. Μας βάλατε στη θέση σας πραγματικά τέτοιου τύπου αυξήσεις. Τις ξέρει μόνο ο αρμόδιος υπουργός και όχι ο οικονομικών που υποτίθεται το έχει υπογράψει κιόλας. Όπως υπογράφει όλες αυτές τις αυξήσεις. Για τον ΕΜΦΙΑ μας είπε καλά λόγια. Ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας απαράδεκτος φόρος. Από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζουμε το θέμα. Έχουμε μια δέσμευση απέναντι στους εταίρους μας για το επόμενο τετράμινο, όσο γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, ότι δεν θα κάνουμε μονομερείς κινήσεις με σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο. Επομένως, θα πληρώσουμε ΕΜΦΙΑ και για το 2015. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε τον ΕΜΦΙΑ στο προοδευτικότερο, αλλά μπορεί να πάρει και ένα και δύο και τρεις μήνες. Και επειδή το κράτος έχει συνέχεια, ένας νόμος αλλάζει μόνο με ένα νέο νόμο. Οπότε μέχρι να αλλάξει ο νόμος του ΕΜΦΙΑ, που θα τον αλλάξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, ισχύει ο προηγούμενος. Και είναι πατριωτικό καθήκον όσων έχουν να πληρώνουν, να πληρώνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όσο και να διαφωνούμε με τη διάρθρωσή του. Λοιπόν, απομένει να κάνουμε όλοι το πατριωτικό μας καθήκον, το επιβάλλει το πατριωτικό μας καθήκον και βεβαίως αυτά που λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης για τον ΕΜΦΙΑ, ο οποίος σύμφωνα πάντα με τα προγράμματα και τις εντολές που έχει δώσει ο λαός θα έπρεπε να έχει καταργηθεί το... τούτη φορά έπρεπε να ήταν η τελευταία που δίναμε ΕΜΦΙΑ, αλλά από ό,τι ακούτε το συζητάνε και το βλέπουν και για το μέλλον. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Θέλω να πω κάτι κι εγώ. Πες και εσύ, την ομορφιά σου, την ομορφιά σου. Μου ήρθε μια σκέψη, ακούγοντας όλα αυτά, όπου γης και πατρίς. Όχι, όπου όχι. Γυναίκα βάλε Ελλάδα, όπου σύζυγος βάλε Ευρώπη. Θα έλεγα σε αυτή τη γυναίκα λοιπόν, επειδή μονίμως ξυλοφορτώνεται από το σύζυγο. Μην ξεκινάς έτσι όμως, γιατί από το καλημέρα ξέρουμε ποιος θα γαμίσει ποιον. Και επειδή λοιπόν αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει το σύζυγό της σε χαρακτήρα, το καλύτερο που θα της έλεγα να κάνει είναι στραπών. Στραπών και γίνα το ανάποδα. Να σηκωθεί να φύγει λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί ο σύζυγος. Στραπών, παιδί μου. Στραπών και άλλαξε τους συσχετισμούς. Το επόμενο χτύπημα λοιπόν του σύζυγου μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Οπότε σήκω, φύγε καλή μου από εκεί πέρα. Μωρή, δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κομμουνίστρια. Όχι, μωρέ. Αναρχοάπλητη λίγο. Φύγε. Έλα. Αυτοί που παίρνουν και βρίζουν, που δεν τους αρέσει η εκπομπή, ρε παιδί μου, μπαίνουν στη διαδικασία, παίρνουν τηλέφωνο και περιμένουν. Σκέφτομαι, εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ τον Τράγκα, ρε παιδί μου, να του μιλήσω, ας πούμε. Είναι το βίτσιο, παιδί μου, έχει γαλουχηθεί ο κόσμος έτσι. Νομίζεις Πασόκ θέλανε τόσα χρόνια, δεν ξέρανε ότι τους έχει ξεφτυλίσει τους μισθούς, τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και όλα, το ξέρανε. Αλλά πάλι εκεί, να, όχι. Θα σε ξαναψηφίσω και ρατά μέχρι να το διορθώσει εσύ. Δεν βγάλει ο άλλος τα κάρβουνα από τη φωτιά. Είναι το μαζοχιστικό, αυτό που εγώ πολύ το εκτιμώ πάντως. Ναι. Έλα, Αποστολή. Για πες καμία κουβέντα, ρε φιλαράκι, για το Athens Cannabis Pro Festival. Ο Άγγελος είμαι, εγώ δεν σε έχω ξαναπάρει. Για πες το μου, λέει, γιατί δεν το ξέρω. Για μπες μία στο Facebook, Athens Cannabis Pro Festival. Τι είναι αυτό, για τίποτα τσιγαρελί και φούντες. Έτσι, για φούντες και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, εμείς είμαστε μπλεγμένοι με τα ιατρικά κτλ. Ποια ιατρικά, αμφεταμίνες και τέτοια. Όχι, ρε, ιατρικά, ιατρικές κάναβις και τέτοια. Σκλίνεις κατά πλάκας και καρκίνη και γλαυκώματα και χαμό στο ίσωμα. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που στο εξωτερικό ψιλογίνεται. Να φτάσουμε στο σημείο που οι γιατροί οι δικοί μας θα προτείνουν την κάναβη για να απαλύνουν τον πόνο του ασθενούς, έχουμε ακόμα να φάμε καμιά δεκαριά μνημόνια. Όχι τετραμήνου. Τα καλά, τα άλλα. Ναι. Αποστολή, εσύ. Εγώ, τι θες. Σιγά, καλή, ρέμψε. Είμαι ταΐς, πολύ. Κάνεις φάσεις και έτσι ακόμη. Για πες, τι εννοείς. Ένας φίλος μου πουλάει ένα PC, ένα λάπτοπ. Και θα του πεις να πάρει εδώ. Και να σου δώσω το κινητό του, να τον πάρεις εσύ και. Δεν τα κάνω έτσι. Μου γαμπάς τη διαδικασία, δεν μπορώ. Αμάντρε, Αποστολή, και εσύ μια χάρη σου ζητήσαμε. Ω, αγάπη μου, άμα ζητήσω κι εγώ μια χάρη, μπορεί να μην είσαι έτοιμη να τη δώσεις. Να την κάνεις. Αμάν, ωραία, και εσύ πρόστιχε. Δεν ήταν κάτι πρόστιχο, το δικό στο βρώμικο μυαλό. Φιλιά. Άντε, φιλάκια. Στα κολομέρια. Γεια. Ναι. Σας τηλεφωνώ από τα Designers Way. Ήθελα να κάνω μια επιβεβαίωση προκειμένου να στείλω κάποιες προσκλήσεις. Βεβαίως, παρακαλώ. Διευθυντής του σταθμού είναι ο κύριος Μπάρλας. Ναι. Διευθυντής ειδήσεων είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Και ο κύριος Παπαδάκης είναι υπεύθυνος marketing και δημοσίων σχέσεων. Ναι. Τέλειο, ευχαριστώ πολύ. Μισό. Πείτε μου. Είμαι και εγώ της Ελληνοφρένειας, στείλτε μου κάτι και εμένα. Αποστόλης. Γεια σου, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα, Μαρή, στείλε μια πρόσκληση. Δώστε μου ένα email να στείλω. Αγάπη μου. Λοιπόν, σημείωσε ελληνοφρένεια@gmail.com. Τέλειο. Φιλιά. Ναι, τι είναι εκεί? Real FM. Α, κοιτάξτε, με συγχωρείτε, διαφημίστε ένα προϊόν, ένα αυτό, όπως το λένε, ένα για το Βίχα. Ναι. Ξηρό Βίχα και τα λοιπά. Πώς λέγεται? Τον Κούχου. Ένα για ξηρό Βίχα, από τη Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Ναι, κατάλαβα. Τον Κούχου Φάρμαση. Πώς λέγεται? Κούχου Φάρμαση, είναι για το Βίχα. Κούχου. Κούχου, ναι. Πώς είναι η κόλλα με γκου. Κούχου Φάρμαση είναι. Medicine, να το πω πιο στα. Κούχου Medicine. Ε? Κούχου Medicine. Το διόρθωσα. Α, Κούχου Medicine. Ναι. Φάρμακο για το Βίχα. Περιγραφικό αλλά αποτελεσματικό. Ποιος τι είναι αυτή έχει? Ξέρω εγώ τώρα τα πεινώ. Τι έχει τι? Ποια φαρμακευτική εταιρεία το έχει? Α, η Sickness Corporation. Πώς? Sickness Corporation. Sickness. Ναι, αρρώστια. Καλά, εντάξει. Εντάξει, συνεννοήθηκε εσύ τώρα. Αυτό θέλουμε που θα υπογράψουμε τον Ιούνιο δεν θα είναι μνημόνιο. Όχι, τι βέβαια. Θα είναι, θα συνοδεύεται από δάνειο. Κοίταξε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω. Ναι, έχουμε τόσο καιρό να συζητάμε και κάνουμε και τίποτα άλλο σε αυτόν τον τόπο. Όλο συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και καταλήγουμε πάλι στα ίδια. Βλέπω τώρα εδώ τα αριστερά site να λανσάρουν συνεντεύξεις τελεχών της ΔΕΗ που λένε δεν πήραμε αύξηση. Πήραν κάτι τροφία ως κοινωνικές παροχές, γιατί λένε και κάτι 8-10%. Εγώ όντως αυτά δεν τα ξέρω. Δεν τα έχω διαβάσει δηλαδή. Αύξηση θεωρούμε όλοι ότι θα πάρουν μια παροχή κάθε μέρα σε τροφία, ότι έναν καφέ, ένα σάντουις κτλ. Νομίζω είναι 6 ευρώ, αν έχω δει καλά, κάθε μέρα σε κάθε εργαζόμενο. Αυτό θεωρούμε αύξηση. Δεν είπαμε εμείς συγκεκριμένα ποσοστά. Και επειδή γίνεται έτσι μια προσπάθεια να μειωθεί όλο αυτό. Είναι λογικό να προκαλεί συζητήσεις, γιατί είναι τέτοια εποχή που όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Ο συνάδελφος είναι τελικά, δεν είναι Σιριζέος. Τον είπα, τον έβρισα τον άνθρωπο, συγγνώμη, ο Νίκος Κουλούσιος. Είναι και από το Άμστερνταμ, από ό,τι μου λέει εδώ. Τόσο πολύ μου λέει αντέχετε στην κριτική όταν ηρωνεύεστε εσείς, είναι θεμητό. Εννοείται τι το συζητάμε. Όταν σας ηρωνεύονται ή σας κριτικάρουν οι ακροατές, είμαστε ανεκδίκητοι. Και αυτό ισχύει, γιατί τολμήσατε να μας ηρωνευτείτε. Σας λέει εδώ πιο κάτω, πούντος, ζω στο Άμστερνταμ και δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, σας ακούω φανατικά εδώ και χρόνια, αλλά διατηρώ το δικαίωμα να σας κριτικάρω κιόλας, εννοείται κάνω ότι θες βυσοδόμηση, πάρε και τηλέφωνο για να ακουστεί και η φωνή σου, γιατί είναι διαφορετικό να τα διαβάζω εγώ σε κείμενο και διαφορετικό να χώνετε εσείς που πολύ μας αρέσει και πάντα τα βάζουμε. Αν πιστεύετε ότι να κράτησετε τους ακροατές που σας ακούν είναι θεμητό, τι να πω. Δεν σας κράξαμε και πάλι όπως κράζετε και εσείς έχουμε και εμείς το δικαίωμα. Από αγάπη γίνεται και από πραγματικά έτσι καλή. Και επίσης λέει εδώ ο άνθρωπος ότι έχει τη μόνη ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή στο δημοτικό ραδιόφωνο του Άμστερνταμ. Άρα είμαι συνάδελφος. Άρα, αφού είσαι συνάδελφος, δικαιούσε να κάνεις και εσύ αυθαιρεσίες, να κάνεις όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι από ό,τι βλέπω είτε στο Twitter είτε στα υπόλοιπα.